واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ دین اسلام کی نعمت. کیونکہ اسلام سے پہلے عرب طرح طرح کی مشکلات کا شکار تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبائلی عصبیتیں تھیں، عداوتیں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ان سب چیزوں نے ان کی زندگی ادھیرن کر رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی نعمت بھیج کر انہیں امن نصیب کیا، اور یہ اسلام اور امن کی نعمت تھی جس کا یہاں احساس دلایا جا رہا ہے. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، وَمِيثَاقَهُ اور اس کا پکا عہد، الَّذِي وہ جو، وَاثَقَكُمْ بِهِ جو اس نے تم سے مضبوط باندھا. اشارہ ہے بیت عقبہ کی طرف، کہ جس میں مدینہ والوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر خوشی اور غم میں آپ کی اطاعت کریں گے. وہ پختہ عہد جو تم نے عقبہ کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے. اور یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے بعد بھی جس شخص سے کبھی بیعت لی، اس عہد پر ہی بیعت لی. کس بات کی؟ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. اذ قلتم، جب کہا تم نے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، بے شک اللہ دل کی باتیں بھی جانتا ہے. اچھا، بیت عقبہ کب ہوئی تھی تاریخ میں؟ ہجرت سے پہلے، مکہ سے مدینہ موو ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، خوشی غم میں آپ کا ساتھ دیں گے. پھر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف گئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ طائف جانے کا بھی تھا. آپ نے پہلے طائف کو سلیکٹ کیا تھا کہ مکہ والے اگر ستاتے ہیں تو طائف چلے جائیں، لیکن ہوا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا سفر کر کے جب طائف پہنچے تو طائف کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو زندگی کا سخت ترین دن کہا، کہ جب آپ کو بہت زیادہ اذیت دی گئی. اور اس کے بعد وہاں ہجرت کا ارادہ آپ نے ترک کر دیا، اور پھر مدینہ کا اس کے لیے انتخاب ہوا. حالانکہ مکہ سے قریب بھی تھا طائف، زرخیز بھی تھا، بہت اچھی آب و ہوا تھی وہاں کی. آپ یوں سمجھے کہ وہ ایک ہل اسٹیشن ہے، اور بہت ہی خوبصورت علاقہ، انگوروں کی سرزمین، باغات کی سرزمین. لیکن اللہ تعالیٰ صرف ظاہری چیزیں تھوڑی دیکھتا ہے کہ کوئی علاقہ کتنا خوبصورت ہے اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جائے. وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہاں کے لوگوں میں خلوص ہے، کہاں محبت ہے اور کہاں ضرورت ہے. مدینہ کو جو شرف نصیب ہونا تھا، اس بنا پر اللہ کے حکم سے آپ کا رخ ادھر کو ہوا. پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین مضبوطی سے قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. اس سے ملتی جلتی آیت پیچھے آپ سورت النساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں پر تھوڑا سا لفظی فرق ہے. اس آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ قسط کو مقدم رکھا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط آیا ہے، اور یہاں پر قوامین للہ آیا ہے. یعنی اگرچہ انجام اور نتیجے کے اعتبار سے یہ دونوں عنوان ایک ہی مقصد کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص انصاف پر کھڑا ہوگا وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہوگا، اور جو شخص اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ ضرور انصاف کرتا ہے. لیکن اپنے نفس اور دوستوں اور عزیزوں کی رعایت کے مقام میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ان تعلقات کی رعایت بھی تو اللہ کے لیے ہے، اس لیے وہاں پر اس کا لفظ پہلے آیا. اور یہاں چونکہ دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف کی بات ہے، تو اس لیے یہاں للہ کا لفظ پہلے آیا، کہ تم لوگ اللہ کے لیے کھڑے ہو، جس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ تم دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو گے. امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہے اس آیت میں کہ انہیں پوری دنیا کے سامنے عدل و انصاف کا نمونہ پیش کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم, اور نہ آمادہ کرے تم کو شنعان قوم, کسی قوم کی دشمنی, کس بات پر؟ الا اللہ تعدلوا, اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو. اے دلو, عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی, وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اب دیکھیے کہ عدل کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اور معاملات میں حق کو اپنانے کا, نہ کہ اپنی خواہشات کو. شیطان نے انسان کو حق کے راستے سے گمراہ کرنے میں سب سے زیادہ جس حربے سے کام لیا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا حربہ ہے. وہ انسانوں کو انسانوں کا دشمن بناتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ بنو اسماعیل کی دشمنی میں اور مسلمانوں کی دشمنی میں سارے عہد و پیمان بھول گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے آپ کے مخالف ہو گئے. تو اب مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس فتنے سے بچ کر رہنا. دوستوں اور دشمنوں دونوں کے لیے ان کے پاس ایک ہی ترازو ہو, سب کے ساتھ عدل و انصاف کریں, معاملہ اپنی خواہشات پر نہ رکھیں بلکہ اللہ کے حکم کے خود کو پابند بنائیں. اور خصوصی طور پر جب کہ دشمن تمہیں تکلیف دے رہے ہوں اس موقع پر بھی تم ان سے انصاف کے ساتھ برتاؤ کرو. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا اللہ تعدلوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. اے دلو, عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور اس عدل کا حکم جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے بھی ہے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی حضرت نعمان بن بشیر کی, کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا, یعنی کوئی چیز مجھے دی, تو میری ماں نے کہا کہ اس کو میں اس وقت تک نہ دینے دوں گی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نہ پوچھ لو. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا, کیونکہ تم نے صرف ایک بیٹے کو دیا اور سب کو نہیں دیا. تو اولاد کے درمیان بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبو بین اولادکم فی العطیۃ, عطیہ کیا ہوتا ہے؟ بخشش. کوئی بھی چیز دینے کے معاملے میں اولاد میں برابری کرو. ولو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء, اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا ہوتا تو عورتوں کو زیادہ دیتا, بچیوں کو زیادہ دیتا. یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگتی. سبو بین اولادکم فی العطیۃ لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالی خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا, وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, وعمل الصالحات, اور جنہوں نے اچھے کام کیے. کس بات کا وعدہ؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم, کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے, کس قدر بندہ نوازی ہے کہ خود ہی اس زمین کو پیدا کیا, سب نعمتیں ہمیں دی, ہمیں بھی اس نے خود ہی بھیجا, پھر دین بھی ہمیں دیا, پھر کہا اچھا تم اچھے کام کرو میں تم کو انعام بھی دوں گا. ہمارا کیا ہے اس میں؟ ہم کوئی حق تو نہیں رکھتے انعاموں کے؟ یعنی اگر اس وقت اس زمین پہ ہم چل پھر رہے ہیں اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں, یا اپنے جسم کی کوئی بھی طاقتیں استعمال کر رہے ہیں, یا اس کے دین کی کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں, تو اس میں سے ہماری کون سی طاقت؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر ساتھ وعدہ بھی, یعنی اس وعدے سے پیار آتا ہے نا. وعد اللہ الذین, اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو ایمان لا کے اچھے کام کرے گا اس کو بخشش اور اجر عظیم ملے گا, بہت بڑا انعام ملے گا. مثلا آپ کے بچے ہیں, حالانکہ آپ ہی ان کو پڑھا رہے ہیں, فیس بھی آپ دے رہے ہیں, کتابیں بھی آپ دے رہے ہیں, کھلا پلا بھی آپ دے رہے ہیں, سب ان کی خدمت کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اچھے نمبر لائے تو تم کو انعام بھی دیں گے. انعام بھی آپ ہی دیں. پھر والذین کفروا وکذبوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا, بے آیاتنا, ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ جہنم کے ساتھی ہیں. تو پھر اللہ کا حق بنتا ہے نا کہ ایسے لوگوں کو سزا بھی دے جو نہ مانے. سب کچھ اللہ سے لے کر پھر اسی کی بات نہیں مانتے, اسی کے بے وفا ہو جاتے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی نعمت؟ سب سے پہلے تو نعمت اسلام, اور پھر ایک خاص موقع کی نعمت. اذ ہم قوم, جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے. ہم کا لفظ ہے میم میم سے ہے, جب کوئی ارادہ کرے اور کچھ وقت وہ ارادہ دل میں رہے, یعنی جب کوئی شخص ارادہ کرے اور کچھ وقت وہ ارادہ دل میں رکھے, اور انسان اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و فکر اور سوچ و بچار کرتا رہے, تو اسے ہم کہا جاتا ہے. ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. لیکن کون سا ارادہ؟ جس کو انسان اپنے دل میں رکھ کے پھر سوچ بچار کرتا ہے, پلاننگ کرتا ہے. پلاننگ کے معنوں میں بھی آپ لے سکتے ہیں. جو پلان کیا تھا ایک قوم نے, کس بات کا؟ ایب سکو الیکم ایدیہم, کہ وہ پھیلائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو. یب ستو کا لفظ بے سین تو ایسے ہے, بسطہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا, پھیلانا, وسیع کرنا. فکف ایدیہم انکم, تو اس نے روک دیا تھا ان کے ہاتھوں کو تم سے. یعنی ایک قوم کا ارادہ یہ تھا کہ یکا یک تم پہ حملہ کر کے تمہیں ختم کر ڈالیں, لیکن اللہ نے ان کے ارادے کو پورا نہ ہونے دیا اور ان کے ہاتھ تم سے روک لیے, کیونکہ اصل قوت تو اللہ کے پاس ہے. فکف کافے سے, کسی حملے کو روکنا یا مدافعت کرنا. وتق اللہ, اور ڈرو اللہ سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ پر بس چاہیے کہ مومن توکل کریں. اس آیت کی شان نزول میں کچھ واقعات بتائے جاتے ہیں, کیونکہ میں نے کہا نا کہ ایک تو نعمت اسلام ہے اور کچھ اور واقعات ہیں جو خاص موقع کے ہیں نعمت کے طور پر, جن کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اہل مکہ کے 80 آدمی مسلح ہو کر تنعیم پہاڑ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ اور آپ کے اصحاب جب غافل ہوں تو حملہ کر دیں, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے انہی کو پکڑ لیا اور پھر ان کو چھوڑ بھی دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دراصل اللہ کا کرم اور فضل تھا. اسی طرح ایک اور واقعہ بتایا جاتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پہ بلایا اور خفیہ طور پہ سازش کی. وہ ہم آ گیا نا پھر پلاننگ, اور خفیہ پلاننگ یہ کی کہ اچانک ان پہ ٹوٹ پڑے گی, جب وہ کھانا کھانے مصروف ہوں گے تو اچانک حملہ کر دیں گے اور اس طرح اسلام کو ختم کر کے رکھ دیں گے. لیکن عین وقت پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا پتہ چل گیا اور آپ دعوت پہ تشریف نہ لے گئے, وہ دعوت ہی کینسل ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ اصل طاقت اور اختیار اس کے پاس ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے وہ ہاتھ روک دیے. تو پھر اصل بھروسہ تو انسان کو اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے. ایک اور موقع پر ایک عرابی کا واقعہ, جو بچپن سے آپ کہانیوں میں کتابوں میں پڑھتے رہے ہوں گے, کہ ایک سفر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں آرام فرما تھے, تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی. اس عرابی نے تلوار پکڑ کر آپ پہ سونپ لی اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے بلا تعامل فرمایا, میرا اللہ. یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی, اور پھر آپ نے وہ تلوار اٹھائی اور پوچھا, اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ بچانا چاہے تو کوئی شخص کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور اگر موت کا وقت لکھا ہے تو پوری دنیا مل کے نہیں بچا سکتی. مومن کے عقیدے میں یہ بات ہونی چاہیے, ورنہ تو انسان دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا آیت کے اختتام تو کیا فرمایا, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور موقع پر کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے آپ اور آپ کے صحابہ کے خلاف ایک سازش کی, جبکہ آپ وہاں تشریف فرما تھے. آپ ان کے ہاں گئے ہوئے تھے کسی سلسلے میں اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا, کیونکہ ان لوگوں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ آپ کو ہم باتوں میں لگائیں گے اور ایک شخص اوپر سے جا کے پتھر پھینک کے خاتمہ کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش کا بھی بر وقت اطلاع دے دی. فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اب ان ساری سازشوں سے بچنے کے لیے دو کام بتائے گئے ہیں. نمبر ایک, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے تعلق قائم کرو. اور دوسرا, اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ پہ بھروسہ کرنے کے لیے توکل کے لیے کیا فرمائے گا؟ اعقل وتوکل, یعنی اپنے طور پر احتیاط بھی کرو اور اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ انسان کو ایسے تمام خطرات کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے. کیسے؟ میں ایک دعا سکھاتی ہوں آپ کو. یہ بائی چانس میرے ہاتھ لگی کتاب اور ایسے ہی میں نے کھولی تو یہ دعا کھل گئی اور میں حیران ہو گئی کہ یہ کتنی زبردست دعا ہے جو آج کل کے حالات میں بہت فائدہ دیتی ہے. دعا ہے, اللہ اکبر, اللہ اعز من خلقہ جميعا, اللہ اعز مما اخاف واحذر, اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو الممسک السماوات السبع, الممسک السماوات السبع, الممسك السماوات السبع, أن يقعن على الأرض إلا بإذنه, من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس, اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اس کا ترجمہ ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اعز, اللہ سب سے زیادہ غلبے والا ہے, عزت والا ہے, من خلقہ جميعا, اپنی ساری مخلوق کے مقابلے میں سب سے زیادہ طاقتور, غلبہ اور عزت اس کے پاس ہے. اللہ اعز, اللہ زیادہ طاقت رکھتا ہے, مما اخاف, اس انسان سے بڑھ کر جس سے میں ڈرتا ہوں, یعنی جن چیزوں سے میں ڈرتا ہوں, وہ احذر, اور جن کے شر سے میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کی طاقت ان سب کے مقابلے میں زیادہ ہے. اعوذ باللہ, میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی, الذی لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی الہ نہیں, الممسک السماوات السبع, جو سات آسمانوں کا تھامنے والا ہے, یعنی سات آسمان اس نے روک کے رکھے ہوئے, ان یخان علی الارض, کہ وہ زمین پہ گر نہ پڑے. تو جس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ سات آسمان تھام سکتا ہے, تو کیا وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ نہیں روک سکتا؟ اَن يَقَانَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ, مگر اس کے اذن سے. ہاں, جب اس کی مصلحت ہوتی ہے کسی کام کے واقع ہونے کے لیے تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. مِن شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ, تیرے فلاں بندے کے شر سے میں بچنا چاہتا ہوں. اب جس سے بھی آپ خطرہ محسوس کریں, اور اگر ظاہر نہ ہو, واضح نہ ہو, تو آپ امیجن کر لیں کہ یا اللہ, جو بھی ہے جو مجھے شر یا نقصان پہنچانے والا ہے, وہ جنود ہی اور اس کے لشکروں سے, وہ اتباعی اور اس کے فالوور سے, وہ اشیائی ہی اور اس کے گروہوں سے, یعنی اس بندے کے جتنے بھی فالوور, جتنے بھی اس کے ہیلپر, جو بھی اس کے مددگار اور جو لشکر ہیں اور جو بھی اس کے سپورٹرز ہیں, یا اللہ ان سب کے شر سے بچنے کے لیے, من الجن والانس, خواہ وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے, اللہم, اے اللہ, کن لی جارن, تو میرا ہمسایہ ہو جائے. جار کہتے ہیں نا ہمسائے کو, لیکن یہاں پر ہمسایہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہتے, لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ بی مائی سپورٹ اگینسٹ دم, تو جتنے بھی اور لوگ ہیں ان سب کے شر سے بچنے کے لیے تو مجھے سپورٹ اور پروٹیکشن دے. جل ثناؤک وعز جارک, جل ثناؤک, تیری تعریف بہت بلند ہے, اور تیرا ہمسایہ جو ہے, یہ جو تیری پناہ لیتا ہے, اسے بہت عزت حاصل ہوتی ہے, وہی غالب رہتا ہے. وہ تبارک اسمک کا اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ بخاری الادب المفرد۔ اور اس دعا کو 3 دفعہ پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ میں سے کسی کو کسی سے بھی کوئی پریشانی ہو تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کل جار من فلان ابن فلان واحزابه من خلائقك ان يفرط علی احد منهم او يطغى عز جارك وجل ثناؤك ولا الہ الا انت۔ اے اللہ، ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب، پناہ بن جائیے آپ میرے لیے فلاں بن فلاں سے اور اپنی مخلوق میں سے اس کے گروہوں سے، اس بات سے کہ ان میں سے کوئی ایک مجھ پر زیادتی یا سرکشی کرنا چاہے۔ تیری پناہ بہت مضبوط ہے اور تیری تعریف بڑی شان والی ہے، اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ بھی بخاری ادب المفرد سے ہے، صحیح روایات ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ انسان کچھ اور کرے، یہ دعائیں فائدہ مند۔ آگے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ جب بھی کوئی شخص دین کے رستے پہ چلتا ہے تو اس کے لیے ایک تو آزمائشیں آتی ہیں، نمبر دو یہ ہے کہ شیطان بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اپنی پوری قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ، اور ہر طرح سے آپ کو اس رستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی سب چیزوں کا مقابلہ تنہا کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر؟ تو سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے اپنا تعلق بڑھا لیں، ہر خوف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کے راستے میں کوئی بھی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ بھی پھر اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور اس میں بھی انسان کے لیے درجات ہے۔ یعنی یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان کا آخری وقت بھی اللہ کے راستے میں ہو، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ واتقوا اللہ، اب تمہیں کیا کرنا ہے حفاظت کے لیے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔